Kati na voiture asika Pembeni ya sheri inga na ye tokei Tokei ba mipro ya pikini Shushu ope sanga kidona mila kisa Tokomi na Kongo ya emancipation Mwasi mobali sena yuka Shushu sombe laka voiture a manke Gana tabu isaka po vadi mayo Sokyani miyenga mokona kopona Marke ya vati kukuso melanga Nalingina ka eskota moke Oye bimi na seja wana vati ya jos Soko pièce zangi, tu vas venir à Saint-Jacques, tu vas coûter un goût.